السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، الضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. محترم صدر اجلاس، ناگپور سے آئے ہوئے میرے محترم دوست جناب وکیل پرویز صاحب، نوجوانان اسلام، بزرگان محترم، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. اسلام کے ایک عظیم مفکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعریف یوں کرتے ہیں، اور علم کی یہ تعریف مجموع الفتاوی کے اندر مندرج ہے. کہ علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے. ثابت یہ ہوا کسی موقف کے پیچھے اگر کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تو وہ علم نہیں. اور اس عظیم مفکر نے علم کی یہ تعریف قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارا اسٹینڈ اور تمہارا موقف صحیح ہے تو هل عندكم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے فتخرجوه لنا، تو نکالو ہمارے لیے. ظاہر ہے کہ یہاں علم سے وہی چیز مراد ہے جو دلیل سے ثابت ہو، ورنہ قرآن حکیم ایسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا جو بے دلیل ہو. لہذا علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو. دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے. قرآن حکیم کا انداز بیان یہ ہے کہ جہاں وہ نقل پیش کرتا ہے وہاں اپنے اسٹینڈ، اپنے موقف کے اوپر عقلی دلیل بھی پیش کرتا ہے. مثلا اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. نقل سورہ انبیاء میں اس طرح، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین اور آسمان یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم درہم برہم ہو جاتا. پہلی دلیل کتاب میں منقول ہے تو نقلی دلیل, اور اگر عقل کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے اچھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کو نہیں ملے گی. دلیل یہ ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم خراب ہو گیا ہوتا, اور کائنات کا نظم خراب نہیں ہے لہذا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں. یہ دلیل. ایک موقف, اللہ کہاں ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, ایسا نہیں. نقل کیا کہتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ ہوئی نقلی دلیل. عقلی دلیل چاروں اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر عقلی دلیل پیش کی. اللہ عرش پر مستوی ہے, یہ نقل سے ثابت ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى. عقلی دلیل حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے, یا نہ تو داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے. تین ہی صورتیں ہیں. اللہ یا تو داخل عالم ہے, عالم کے اندر ہے, یا خارج عالم ہے, یا عالم سے باہر ہے, یا نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم. اگر تیسری شک مان لی جائے تو اللہ کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ تو کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے, اللہ کے وجود ہی کی نفی ہو گئی, لہذا یہ تیسری شک تو بالکل باطل ہے. اب رہی دو شکیں, اللہ داخل عالم ہے, یہ شک بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے محیط, گھیرنے والا, اور عقل کہتی ہے کہ جو محیط ہو وہ محاط کے اندر نہیں آ سکتا, لہذا یہ دوسری شک بھی بالبداہ باطل ہے. لہذا تیسری شک متعین ہوگی کہ اللہ خارج عالم ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے. اور یہی بات سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر کہی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. ظاہر ہے کہ رب اللہ, اور اس کی اضافت عالمین کی طرف, اور مضاف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے, یہ تو نحو کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے. جو عالمین ہے وہ رب نہیں ہے, جو رب ہے وہ عالمین نہیں ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میں تمام عالموں کا رب ہوں, تو جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے, جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ خارج عالم ہے. یہ قرآن حکیم کی اس سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو تم نے تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ایک کر دیا. جو رب ہے وہ عالم ہے, جو عالم ہے وہ رب ہے, یہ کیسا گورکھ دھندا ہے؟ قرآن حکیم اس کی رائج نہیں کرتا. وہ رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے, یعنی عالم الگ ہے رب الگ ہے. آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو حضرت امام احمد بن حنبل کا استدلال بالکل اسے آیت کریمہ کی روشنی میں لگے گا. تو ایک ہے دلیل نقلی اور ایک ہے دلیل عقلی, اور ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے, ہمارا یہ مسلک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہ کرے. اگر بات منقول ہے تو روایت کی صحت و تصدیق کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے منقول ہے, اور اگر بات محسوس ہے تو اس پر مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے. بے دلیل کوئی بات نہ مانی جائے, اس لیے کہ علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو، بے دلیل بات کو علم نہیں کہتے۔ اور ایک بات یہی ذہن نشین کر لیں کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اگر کسی موقف پر جم جائے تو ضروری نہیں کہ ان کا موقف صحیح ہو، تا آ کے اس موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل موجود ہو۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تمام سائنس دانوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ لائٹ از نیچر وائز اے پارٹیکل، کہ فطری طور پر نور ایک پارٹیکل ہے۔ تمام سائنس دانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نور ایک پارٹیکل ہے۔ 16, 17, 18 تین سو سال ہو گئے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 19 میں نیوٹن آتا ہے۔ ہی واز اے گریٹ سائنٹسٹ، نو ڈاؤٹ، بہت عظیم سائنسدان۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ نور کے بارے میں، لائٹ کے بارے میں تمام کے تمام سائنسدان یا ان کی عظیم اکثریت اسے پارٹیکل مانتی ہے، لہذا وہ بھی اندھا بہرا ہو کر کے اس موقف کے اوپر گر پڑا اور اس نے بھی مان لیا کہ لائٹ ایک پارٹیکل۔ ایک عظیم سائنسدان یہ دیکھ کر کے کہ سائنسدانوں کی ایک عظیم اکثریت نور کو پارٹیکل مانتی ہے، لہذا وہ پارٹیکل ہے، اس نے غور و فکر کی اور تحقیق کی اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں کے لیے اور مصیبت پیدا ہو گئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ 400 سال تک تمام سائنسدان اس بات کو مانتے رہے کہ لائٹ پارٹیکل ہے اور نیوٹن جیسا عظیم سائنسدان بھی لائٹ کو پارٹیکل مانتا ہے، لہذا وہ بھی بیچارے انہی کے روٹ پر چلتے چلے گئے۔ آخر میں ایک سائنسدان آتا ہے پلانکس، اللہ رحم کرے اس کے اوپر، پلانکس جس کا کلیہ ہے، اس کا فارمولا ہے E=hν MC² نہیں، آئنسٹائن کا فارمولا ہے E=hν، اس کا فارمولا ہے پلانکس۔ یہ آتا اور کہتا ہے کہ یہ نظریہ نیوٹن کا اور دنیا کے تمام سائنسدانوں کا جسے یہ 400-500 سال تک مانتے رہے بالکل غلط ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ لائٹ فوٹون ہے اور جب لائٹ فوٹون ہے اٹ از ناٹ اے پارٹیکل بٹ اٹ از اے پیکٹ آف اینرجی، اٹ از ناٹ اے پارٹیکل اٹ از اے پیکٹ آف اینرجی، اور ثابت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ میں اسے پیکٹ آف اینرجی مانتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ پارٹیکل میں ماس ہوتا ہے، نور میں ماس نہیں ہوتا، اور ماس از اکول ٹو ڈبلو ڈیوائڈیڈ بائی جی، یعنی اگر کسی کا ماس معلوم کرنا ہو، کمیت معلوم کرنی ہو تو ویٹ کو یعنی وزن کو کشش شکل سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کی کمیت معلوم ہو جاتی۔ اس نے بدلائی یہ بات ثابت کی کہ روشنی نور یہ نیچر وائز پارٹیکل نہیں ہے، اگر یہ پارٹیکل ہوتی تو ماس ہونا ضروری تھا اور ماس نہیں ہے، یہاں کا ثابت یہ ہوا کہ اٹ از ناٹ اے پارٹیکل بٹ اے پیکٹ آف انرجی، پروف۔ 400-500 سال تک ایک غلط نظریے کو لوگ گھماتے رہے، لوگ مانتے رہے، منواتے رہے، اور آخر میں ایک سائنسدان اتار کہتا کہ یہ غلط ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر ایک بات کو مان لے، ایک اسٹینڈ بنا لے اور اس اسٹینڈ اور موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی موقف کی طرف انسانوں کی عظیم اکثریت ہو تو یہ کثرت یا قلت یہ حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں نہ کہ کثرت اور قلت۔ یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے میرے حبیب جو دنیا میں بہت زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی عظیم اکثریت تو میری بات ہی ہے، اسے بغاوت کرنے والے ہیں تو یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ قلت اور کثرت یہ صداقت اور حق کا معیار نہیں ہے، صداقت اور حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، لہذا کوئی بات علم کی روشنی میں مانی جائے. یعنی علم نام ہے ایسی چیز کا جس پر دلیل قائم ہو. یہ بات سمجھ آگے بڑھیں. علم رہتا کہاں ہے پتہ لگانا, کدھر رہتا ہے جاننا چاہیے نا. اس سلسلے میں چاروں اماموں میں دو ایمان ایک طرف ہیں اور دو ایمان ایک طرف ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مالک ایک طرف ہیں, یعنی شوافے اور موالک ایک طرف ہیں, اور حنابلہ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے فالوورز, اور اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز. یعنی حنابلہ اور احناب ایک طرف ہیں اور شوافے اور موالک ایک طرف ہیں. شوافے اور موالک کیا کہتے ہیں کہ علم کا محل دل ہے, علم دل میں رہتا ہے. پوچھا جائے علم کہاں رہتا ہے, وہ جزیر لب جیسے تیرے رہتا کا مقام کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا محل, علم کا مقام, علم کا مکان دل ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا, دیکھو دلیل دے رہے ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. گویا فقہ اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے, فقہ کا تعلق اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا, لہذا ان کا یہ موقف ہے شوافی اور موالک کا کہ علم دل میں رہتا ہے, علم کا مقام دل ہے. حنابلہ اور احناف عقلی دلیل دیتے, کہتے ہیں کہ علم دماغ میں رہتا ہے, عقل میں رہتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا جائے تو اس کا علم گڈمڈ ہو جاتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا محل عقل ہے, علم عقل میں رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اقوال کے درمیان تفویض دی جا سکتی ہے, دونوں صحیح ہیں. کیسے؟ فرض کرو کہ ایک آبگیر ہے, آبگیر میں تالاب پونڈ یا اسی طریقے سے ڈیم ہے, بند ہے, وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے. ڈیم سے پانی چل کر کے خزان میں آ جاتا ہے ٹانکی, آب گیر سے چلا, ڈیم سے چلا, تالاب سے چلا اور ہمارے خزان میں جمع ہو گیا. تو یہ آب گیر, یہ تالاب, یہ سمندر دل ہے, اور اس سے نکلنے والا پانی یہ علم ہے, اور جو ہمارے خزان میں جمع ہو کر کے پورے شہر میں سپلائیڈ ہوتا ہے یہ ہے عقل. تو دل سے علم نکلتا ہے اور عقل میں جمع ہو جاتا ہے. میں نے یہ تطبیق اس آیت کریمہ کی روشنی میں دی ہے کہ افلن یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها, قلب اور عقل دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ یہاں کہا ہے, اور لہم قلوب لا یفقہون بها, وہاں قلب اور فکر کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. اس طرح دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے اور دونوں مواقع کے اندر صرف نزا نزا لفظی رہ جاتا ہے. یہی ایک بات اور بتا دوں, عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے, عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے یہ بھی جان لیں. سرے راہ برسبیل تذکرہ جان لیں. یہ پورا جسم انسانی ایک مملکت کی طرح ہے, اور عقل اس مملکت کی بادشاہ ہے. بدن انسانی ایک مملکت, عقل اس میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے, اور آدھا و جوارح درجہ بدرجہ آیان سلطنت اور ادارۂ مملکت ہیں, اور میدا یہ سرمایہ دار ہے کساد بازاری کرنے والے, اور نفس اس حکومت کا باغی ہے. ثابت یہ ہوا کہ اسلام آتنکواد کا سب سے بڑا مخالف ہے, سب سے پہلا مخالف قرآن ہے, باغی کی مثال نفس کیجیے. اسی وجہ سے 13ویں پارے کا آغاز ہی آیت کریمہ سے ہوتا ہے, ان النفس لامارہ بالسوء, نفس کا کام ہی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینا ہے. یہ باغی ہے حکومت کا, یہ ہے عقل اور نفس کے درمیان پر. ایک ہے علم، ایک ہے معرفت اور ایک ہے ایمان. علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو. ایک بات بولوں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. دلیل دلیل اس طرح اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. ایک ہی آیت کے اندر معرفت اور علم کو جمع کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا، ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یعنی یہ یہودی، یہ شیاطین، یہ زمین کے بوجھ یہودی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اس کو یعنی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بتائیے، لاکھوں میں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں، پہچان لے گا. اللہ تبارک تعالی نے وہی بات کہی ہے کہ یہ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی، تورات کے حامل ہیں، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، میرے نبی کی معرفت اس طرح ان کو ہے جیسا کہ اپنے بیٹوں کی انہیں معرفت ہے. یہ جاننے کے باوجود وہ ایمان لائے؟ معرفت ہے لیکن ایمان نہیں ہے. نبی کو پہچان رہے ہیں، نبی کی معرفت ہے مگر نبی پر ایمان نہیں ہے. لہذا بات ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو. اگلا ٹکڑا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے علماء کا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ جو علماء کا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے. دیکھیے، حق کا علم ہے مگر حق پر ایمان نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو. لہذا علم کہتے ہیں جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، اور ایمان کہتے ہیں ماننے. علم کی اہمیت پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آئی، ریفر کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے آپ تک. اللہ ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم ایک چیز کا علم نہیں رکھتے تھے. اللہ، علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا. ماں کے پیٹ سے تم نکلتے ہو تو لا تعلمون شیئا، یہاں نکرہ تعتنبی ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تمہیں. پھر کیا لے کر آتے ہو؟ علم لے کر نہیں آتے، کیا لے کر آتے ہو؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. سماعت لے کر آتے ہو، بصارت لے کر آتے ہو، قوت سنوائی لے کر آتے ہو، قوت بینائی لے کر آتے ہو، اور والافکدہ، قوت مفکرہ، سوچنے کی قوت لے کر کے آتے ہو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آیت کریمہ پر غور کیجئے، دو باتیں کہی گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان علم لے کر نہیں آتا. جی، ایسے علم کسی کو نہیں دیا جاتا، کیسے دے دیا جائے؟ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کر لے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اللہ انتخاب کر لے تو دے دیتا ہے. بقیہ علم کے معاملے میں عام قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی علم مل جایا کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتے، پھر کیا لے کر آتے ہو؟ علم لے کر نہیں، استعدادات علم لے کر آتے ہو. نالج لے کر نہیں، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتے ہو. علم نہیں، استعدادات علم لے کر آتے ہو. اور تمام استعدادات علم میں سب سے پہلی اور سب سے عظیم استعداد جانتے کون سی ہے؟ یا علم کے تمام حادثوں میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا ہے، سننے کا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ آدمی کسی طرف منہ کر کے کھڑا رہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، آوازوں کا ادراک کر لیتا ہے، علم کا ادراک کر لیتا ہے. تو گھومنے کی ضرورت نہیں, پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو ہمیں گھومنے کی ضرورت پڑے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ قلب پر مہر لگا دی جائے تو سماعت پر بھی مہر لگا دی جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, دل کے اوپر بھی مہر اور قوت سماعت کے اوپر بھی مہر. یعنی یہ حادثہ ایسا ہے کہ مڑے بغیر آگے پیچھے دائیں بائیں تمام طرف سے آنے والی آوازوں کا ادراک کر لیتا ہے, ایسا حادثہ ہے. اس کے بعد بصارت کا ہے, دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چیز سامنے ہو, اس لیے اس پر پردہ ڈال دینا کافی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بصارتوں پر پردہ ڈال دینے کی بات کہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, قوت بینائی کے اوپر پردہ ڈال دو کافی ہے. علم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا بلکہ استعدادات دی جاتی ہے, محنت کر. اور علم کے بارے میں نے ایک مقولہ پڑھا عربی کا, العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك, کہ علم جب تک تم اپنی ہستی نہ مٹا دو تب تک تمہیں اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا. آدمی اپنی ہستی مٹا دے تب علم بڑی بے نیازی سے کہتا لے کاٹ کر ایک ٹکڑا دے رہا ہوں, لے جا خیر آپ. یہ علم کی شان, العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك, علم جو ہے اپنا بعض حصہ نہیں دیتا جب تک آدمی کل نہ دے دیا, ہستی نہ مٹا دے. شیکسپیئر کا بڑا عظیم قول ہے, بولتا ہے لائک ٹیپ ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج, آدمی کو علم کے پیچھے موم بتی کی طرح لائک کینڈل موم بتی کی طرح پیچھے جانا چاہیے. لائک ٹیپ ون شوڈ میلٹ ان دا پرسیوٹ آف نالج, علم کے پیچھے ایک آدمی کو موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. استعدادات کو جتنا استعمال کرو گے علم اتنا حاصل ہوگا. قوت سماعت, تمام حادثوں میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا ہے. کیوں؟ دلیل قرآن نے دی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتیکم نذیر, ادھر کیسے آ گئے, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا, بولیں گے آئے اچھے ڈرانے والے. پھر ڈرانے والوں کی بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ تو جانتے ہیں سب سے پہلے کون سے حادثے کا حوالہ دیں گے, وقالوا لو كنا نسمع, کاش کہ ہم سنتے. اور کسی حادثے کا حوالہ نہیں ہے, کاش کہ ہم سنتے, قوت سماعت کا حوالہ ہے. گویا کہ تمام حواس میں, حواس خمسہ ظاہرہ مراد ہے میری, ان میں سب سے عظیم حادثہ سماعت کا حادثہ ہے. لہذا سنو. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کا پروگرام ہے, فلاں صاحب کا پروگرام ہے, خود ماں سفا بتا نہ کرے, جو اچھی چیز ہو لے لو, خراب چیز چھوڑ دو. سنو, لیکن نہ سننا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور عظیم بات تو یہ ہے کہ سر یہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے. قوت مفکرہ یہی ہے, قوت شامہ یہی ہے, قوت سامعہ یہی ہے, قوت باصرہ یہی ہے. تمام عظیم حادثے سر کے اوپر ہیں, سر ہی میں ہیں. اسی وجہ سے سر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعضائے بدن میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے, اس لیے کہ یہ تمام مشاعر ادراک کا مخزن ہے. اور لوگ تعظیمن محبت میں سر کا بوسہ دیا کرتے. یہ علم کی اہمیت پر قرآن حکیم کی ایک دلیل. ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک نبی کی امت نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیا جائے, ایک کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے, اور ہم اس کی معیت میں, اس کی رہنمائی میں ہم جنگ لڑیں گے. ایک غریب آدمی کو معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا, اعتراض ہوا. اللہ تبارک تعالی نے اس بات کو اس طرح نقل فرمایا ہے, وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا, بادشاہ بنایا ہے, اس آدمی کے پاس تو مال نہیں ہے, ہم لوگ مال والے ہیں لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں رہنما بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس مال تو ہے لیکن جس آدمی کو ہم نے رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ذاتہ بسطن فی العلم والجسم, اس کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. لہذا آئین جہابانی کے لیے اور حکمرانی کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لیڈر اسی کو بنایا جائے, کمانڈر ان چیف وہی بنے, بادشاہ وہی بنے جس کے پاس علم. سب سے پہلی چیز. اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی, کہا یہ تو بادشاہ بنانے کی بات تھی, ملک بادشاہ, اب وزیر کی بات آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت سے کہہ رہے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض, ہمیں فوڈ منسٹر بنا دیجئے, زمین کے خزانوں پر ہمیں نگراں بنا دیجئے. قال اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں پر ہمیں مقرر کر دیجئے. اچھا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آپ کو فوڈ منسٹر بنا دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی زبان سے کہلوایا کہ آپ بتا دیجئے نا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے جو دیگر لوگوں میں نہیں ہے, آپ ہی فوڈ منسٹر بنائے جانے کے لائق ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. بڑی عجیب بات کہی گئی. ایک تو میرے پاس علم ہے اس بات کا کہ تقسیم کیسے کیا جائے فوڈ کو, اور میں مفاد عامہ کی حفاظت کے بارے میں بڑی باریکی کی نگاہ رکھتا ہوں, بڑی دقیق نظر رکھتا ہوں. تو حفاظت مفاد عامہ, تحفظ مفاد عامہ جس کے پاس ہو اور اس پوسٹ کے تعلق سے اس کے پاس علم بھی ہو, وہ پوسٹ اس کو دے دیا جائے. صرف علم ہی کافی نہیں, صرف حفاظت عامہ ہی کافی نہیں, دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو ملک کے لیے علم ضروری, اسی طریقے سے وزیر بننے کے لیے بھی یا کسی پوسٹ کے لیے, اعلیٰ پوسٹ کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے, ان دو صفات کا حامل ہونا ضروری ہے آدمی, حفیظ ہو اور علیم. علم کی سب سے بہترین دلیل علم کی عظمت پر, حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو سینکڑوں میل کے فاصلے سے, میں یہاں بیت المقدس میں ہوں, سبا سے یہاں تخت لے آئے, کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقادر امین. ایک جنوں میں کا جو عفریت تھا, اسٹرانگ عفریت, ویری اسٹرانگ, بہت زیادہ طاقتور جن کھڑا ہوا, انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں تخت لے آؤں گا سینکڑوں میل کے فاصلے یا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, اور میں کبھی بھی ہوں اور امین بھی ہوں, میرے پاس قوت بھی اور امانت دار بھی میں ہوں. ایک علم والا وہاں تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا اس نے کہا کہ تو کیسی بات کرتا ہے, دربار برخاست ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے, میرے پاس علم کے ذریعے اس مادی شے کو سینکڑوں میل کے فاصلے سے چشم زدن میں لا سکتا ہوں, پلک جھپکتے ہی لا سکتا ہوں. اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی تخت آ گیا, فلما رآہ مستقرا عنده, دیکھا کہ پلیس بیفور ہم, ان کے سامنے تخت رکھا ہوا. سر ہارا من فضل ربی. آج کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو کنٹرول میں کر رکھا ہے, ہم جنات سے کام لیتے ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے. سوال یہ ہے کہ وہ علم کون سا ہے, قرآن نے نہیں بتایا, ڈھونڈو ڈھونڈو, قرآن میں تو سب کچھ, لیکن اتنا ہے کہ وہ کوئی علم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علم کو نکرہ استعمال فرمایا, نکرہ تفخیم کے لیے, نکرہ تفخیم کے لیے ہے, تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی بہت عظیم علم تھا. اور بتائیے آج تصویریں آ جا رہی ہیں, آوازیں ہم سن لیتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے, لیکن ابھی تک سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ سینکڑوں میل سے کوئی مادی شے بحیرت قضائیہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں وہ کون سا علم تھا کتاب کا جس علم کے ذریعے سینکڑوں میل کے فاصلے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ مادی چیز اٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی. جو ہے جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے. یہ علم کی عظمت پر ایک انتہائی شاندار دلیل ہے جو قرآن حکیم نے دی. اب تک دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ علم کہتے ہیں اس چیز کو جس پر دلیل قائم ہو, بلا دلیل کسی بات کو نہ مانا جائے. اور ایک بات اور, بلا دلیل کوئی بات کہی بھی نہ جائے. امام بخاری بخاری شریف میں باب باتتے ہیں کتاب العلم میں, باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا بول سے پہلے اور عمل سے پہلے. یعنی آدمی جب بولے تو اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے, اور آدمی عمل کرے تو عمل سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. باب العلم قبل القول والعمل, بغیر علم کے کوئی بات نہ بولے. سنا ہے گزشتہ موقع پر جب ہم نے علم کے اوپر اس سے پہلے اسی ہال میں ایک تقریر کی تھی, تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ تو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں, دلیل تلاش کرنا تھا. میرے پاس دلیل ہے, پوچھنا تھا دلیل اس طرح. وان عبد الملک ابن میسرہ عن النزالی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا علی رضی اللہ تعالی عنہ علی باب الرحبۃ فشرب قائما فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت. رواہ البخاری کی کتاب الشربہ, جہاں پانی پینے کا بیان ہے وہاں یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عبد الملک ابن میسرہ نزالی ابن سمورہ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے دالان والے دروازے کے سامنے آئے. رہبہ کہتے دالان کو یا چبوترے کو, اس کے سامنے والے دروازے کے پاس آئے. فشریب قائمن, آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. وقال اور فرمایا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آگے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ان الناس یکرہ احدہم ان یشرب وهو قائم وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا نہیں ہے, لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے. یہ دلیل. اس پر محدثین کا تبصرہ, تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں. تبصرہ کیا ہے؟ استدل بهذه الاحاديث على جواز الشرب قائما وهو مذهب الجمهور وكرهه قوم لحديث انس عند قوم ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر على الشرب قائما ولكنهم حملوا النهي على الاستحباب والحث على ما هو اولى واكمل. یہ محدثین کا تصریح ہے. کیا ان احادیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے؟ انا جواب الشرب قائما وهو مذهب الجمهور, جمهور علماء کی طرف, بہت سارے علماء کی بہت بڑی جماعت کی طرف. اور بعض لوگوں نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کیا ہے. ان کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں نبی نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا ہے کہ آپ نے توبیخ کی ہے. اب محدثین کہتے ہیں ولکنہم حملوا النہی علی الاستحباب, یہ نہیں استحبابی ہے. والحق علی ما ہوا اولی واکمل, بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے. یعنی دا رول از to drink standing is not haram, but you can say that sit down and drink, it is preferable, it is not haram. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam aaye to drink standing, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا. تو اس تبصرے سے یہ رول نکلا, دا رول از ٹو ڈرنک اسٹینڈنگ از ناٹ حرام, یو کین سے دیٹ اٹ از پریفریبل, اٹ از بیٹر ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈرنک, ناٹ حرام. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. اور علم کی فضیلت پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں, حضرت امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب و تعلیم الرجل امتہ واہلہ, یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی نوکرانی کو, اپنی لوڈی کو اور اپنے اہل عیال کو. تاکہ کیا ان کے لیے, یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنے اہل عیال کو اور اپنی نوکرانی کو. نوکرانی کو پہلے لایا گیا ہے اور اہل عیال کو بعد میں, اس بات کو بتانے کے لیے کہ اہل عیال کو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی بہو سب کو تعلیم دینا تو ضروری ہے ہی. تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکرانی آتی ہو تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو بھی تعلیم دو. یہ تعلیم کی اہمیت اسلام, تمہاری نوکرانی بھی جائز نہیں رہنی چاہیے. بتائیے جس مذہب میں تعلیم کا یہ تصور ہو کہ کام کرنے والی عورت بھی اگنورینٹ نہ ہو, جاہل نہ, پڑھی لکھی ہو, بتائیے اس مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا. ابھی آیت کریمہ دیکھیے جو ہم نے خطبہ مسلمہ کی بات پڑھی ہے, میں اس پر ایک عجیب نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ نقطہ آج لے کر کے جائیے. لوگ صرف آیتوں کو پڑھتے ہیں, میں نے اس پر تدبر کیا, وہ تدبر آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. تدبر دیکھیں, میں گہرائی میں اتر رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ. دیکھیے, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ انسان کو, خلق الانسان. اور کس چیز سے پیدا کیا وہ بھی بتایا گیا, علق, جمے ہوئے خون سے, پھٹکی سے. غور فرمائیے کہ قرار کے بعد فوراً تخلیق کی بات ہو رہی ہے, تخلیق کی بات ہو رہی ہے. تخلیق کسے کہتے ہیں, ذرا تھوڑا اسات دے لے مانے تخلیق کو. عدم سے وجود میں لانا, موت سے حیات کی فیلڈ میں لانا, اشارہ اس بات کی طرف ہے زندہ رہنا ہے تو پڑھو, زندہ رہنا ہے تو پڑھو. اس لیے کہ تخلیق نام ہے عالم عدم سے عالم وجود میں لانا, حیات بخشنا. اس لیے کہ وہاں تو حیات ہے ہی نہیں. تخلیق کے بعد تخلیق نام ہی ہے حیات دینے کا. لہذا اقرا بسم ربک الذی خلق, تعلیم کے ساتھ ساتھ تخلیق کا تذکرہ, ریڈ کے ساتھ کریئیشن. کیا معنی, کیا مطلب؟ یعنی اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے. یہ میں نے استدلال کیا. اور دوسری بات میں نے یہ اخذ کی ہے اس آیت کریمہ سے کہ گوشت کا ایک لوچڑا ہے, بے جان ہے. اللہ تعالی نے اس گوشت کے لوچڑے میں جان ڈال دی تو انسان بن گیا, ایسے ہی انسان انسان نہیں کر سکتا اس کے پاس علم. یہ دوسرا استدلال ہے اس آیت کریمہ سے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیا, بس یہی رک گئے. اگلی جو آیت ہے کہ کرا اور ابو کلا کروں, وہاں تو جس میں رب نکل لگی نہیں ہے, خالی یہ کرا ہے, وہاں خالی یہ کرا ہے. دو مرتبہ اقرا اقرا ہے, پہلے اقرا کے ساتھ جس میں رب نکل لگی, اللہ کے نام کے ساتھ. دوسرے اقرا کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے, وہاں دوسری صفت آئی ہے اقرا جس میں رب نکل. عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی پانچ آیتوں پر مشتمل تھی, تو میں دو مرتبہ اقرا ہے ریڈ پڑھو, اور دو مرتبہ علم ہے پڑھتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ دیکھیے اقرا وربک الاکرم, اقرا کو پھر ریپیٹ کیا گیا, دو مرتبہ اقرا ہوا. الذی علم بالقلم, تعلیم, علم الانسان ما لم يعلم, دو مرتبہ تعلیم, دو مرتبہ قرات. پہلے اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی, دوسرے اقرا کے ساتھ اچھا دوسرے اقرا کے ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کرم ربک الاکرم پر اس حال میں کہ تیرا رب بزرگ ہے کریم ہے. آج آدمی یہی تو چاہتا ہے کہ دنیا میری عزت کرے, دنیا میری عزت کرے, یہ تو چاہتا ہے نا, کرامت مانے بزرگی, بزرگ سمجھے, بڑا سمجھے, میری عزت کرے. اور کریم مانے عزت والا. کہتے نہیں ہم آپ کی تکریم کرتے ہیں. تکریم کرنے کا مطلب کیا؟ ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیں تکریم کا لفظ ہے اقرا وربک الاکرم, کاف رے میم کے مادے سے تکریم بنا ہے. اقرا وربک الاکرم پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے. یہاں لفظ اکرم اللہ کی صفت کیوں آئی؟ وجہ کیا ہے؟ اقرا کے ساتھ اشارہ اس بات کی طرف ہے جینا ہے تو تعلیم کے بغیر جی نہیں سکتے, اور عزت دنیا کے اندر حاصل کرنا تو تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. یا اس کے علاوہ کوئی استدلال کر سکتے ہو؟ نکال سکتے ہو بہت ساری باتیں. سمندر ہے, ڈوبتے چلے جاؤ, خدا کی قسم دنیا میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے. دنیا کے ہر فن سے بحث کرتی ہے, اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں سب کی بنیاد قرآن حکیم میں موجود ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ, تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم میں مل جائے گی. ایک اعتراض اور سامنے آیا, ایک صاحب نے لکھ کر کے دیا, اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے, اعتراض کو نقل کرتا ہوں. کہ آپ نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, علم نافع, علم غیر نافع, اور بحث وہیں تمام کر دی. بحث تمام نہیں ہوئی تھی, بحث نامکمل تھی. ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن آپ سمجھے نہیں اور تہمت مجھ پہ ڈال دی. اب ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرازی کا یہ شاعری پڑھ سکتا ہوں نا. اچھا کہا اس نے, کیا کہتا ہے حافظ جی؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خواب بیدار وہ وستی آن کا حسن نقش خیال. جانتے ہیں بہت بڑا شاعر ہے ایران کا, اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے, بہت ہی اپری ہونا ضروری ہے. غالب سے زیادہ جینیس تھا, اور غالب کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیس نہ ضروری ہے, اس سے زیادہ جینیس نہ ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. خواب بیدارا بستی آن کا حسن نقش خیال, تہمت برشب روا نے خیل خواب انداختی. کیا بات ہے, کہتا یہ ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے, عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی بولتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ محبوب نے کیا کیا ہے, معشوق نے کیا کیا ہے, نیند کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھونٹے میں باندھ لیا ہے. یہ میری تشریح ہے. خواب بیدار وابستی, بیدار لوگوں کی نیند کو اپنے پاس باندھ لیا ہے. عاشقوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ محبوب نے نیند کو پکڑ کر اپنے پاس کھونٹے میں باندھ لیا ہے. یہ نیند کو چھوڑے نہ تو نہ عاشقوں کو نیند آئے تو باندھے ہوئے. اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو بھائی تاکہ عاشقوں کو نیند آ جائے. بیٹا ایسا نہیں ہے, مسئلہ کچھ دوسرا ہے بولتا ہے. آپ کہاں سمجھ سکا یار, تو مت برشب روا نے خیل خواب انداز تھی. معشوق یہ کہتا ہے یہ الزام میرے اوپر غلط ہے, تہمت غلط ہے, اس لیے نیند نہیں آ رہی تمہیں, اس لیے کہ نیند کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں ناکام رہے ہیں, اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. کیا بات کہتا ہے؟ خواب بیدار وابستی آنگ ہس نقش خیال, تہمت برشب روا نے خیل خواب انداختی. تو بتائیے کہ میتھمیٹکس پڑھنا ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے؟ یہ سوال تھا. میتھمیٹکس پڑھنا, حساب پڑھنا, یہ باعث ثواب ہے یا اس میں ثواب نہیں ہے؟ جواب, میں ایک حدیث پاک سمجھنا چاہتا ہوں. حدیث پڑھتا ہوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض باہلها فما بقی فہو لأولى رجل ذکر رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض ملا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوی الفروض کو ترکے کا حصہ دے دو. ذوی الفروض جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے وارثین جن کا حصہ خود قرآن نے مقرر کر دیا ہے, ایسے وارثین کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. قرآن نے خود متعین کر دیا کہ ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو اتنا ملنا چاہیے, ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے. الحق الفرائض باہلها ذوی الفروض کو میت کے ترکے میں سے ان کا حصہ دے ڈالو. اچھا پھر باقی رہ جائے تو کچھ فما بقیہ, پر جو باقی رہ جائے فہو علی اولا رجل ذکرین, میت کا جو مذکر سب سے قریبی رشتہ دار ہے, لڑکی نہیں مونس نہیں, مذکر رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریبی ہے جو باقی ہے اس کو دے دو اسما ہونے کے حیثیت سے. اب میں یہ حدیث سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ حدیث میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی مر گیا, اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں. غور سے دیکھیے آپ, ایک آدمی مر گیا اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں, ایک بیوی چھوڑی ہے اور ماں ہے. قرآن حکیم کی آیت میراث کے اصول بتاتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, اولاد کی موجودگی میں میت کی ماں کو ایک بٹے چھ ملے گا اور بیوی کو سمن ولہن سمن ایک بٹے آٹھ. لڑکیوں کو دو سلس ملے گا, دو تہائی, ٹو کوارٹرز, دو تہائی ملے گی. اب لڑکیوں کو دو سلس, بیوی کو ایک بٹے آٹھ, ماں کو ایک بٹے چھ. حدیث بتا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ذوی الفروض کو ان کا حق دے دو. میں اب دینا چاہ رہا ہوں, کیسے دوں مجھے حساب ہی نہیں آتا. اس لیے کہ مسئلہ کس سے بنے گا جب تک آپ کو کیلشیم نکالنا نہیں آتا ہے. زو اف آف اقل لیسٹ کامن ملٹیپل آپ کو اگر نکالنا نہیں آتا, اب مسئلہ کیسے بنے گا معلوم ہے؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ دو بٹے تین پلس ایک بٹے چھ پلس ایک بٹے آٹھ. اب دو بٹے تین چھ اور آٹھ کا ایل سی ایم نکالا جائے, ظاہر ہے کہ تین آٹھ چھ کا ایل سی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل 24 ہوا. اب مسئلہ بنے گا 24 سے. اب 24 کا دو بٹے تین کتنا ہوا؟ دو بٹے تین کتنا ہوا؟ 12 دونی 24 16 ہوا لڑکیوں کا, 8 دونی 16 دو بٹے تین, تین اچھے 24 اور 8 دونی 16 16 حصے 24 میں سے یہ لڑکیوں کو چلے جائیں گے اور ایک بٹے آٹھ, آٹھ صرف 24 تین ایک تین, تین حصے چلے جائیں گے بیوی کو اور ایک بٹے چھ, چھ چوک 24 چار ایک چار, چار حصے چلے جائیں گے ماں کو. مسئلہ بنا 24 سے, لڑکیوں کو ملا 16 حصہ, ماں کو ملا اتنا حصہ, بیوی کو ملا اتنا حصہ. اگر مجھے زو اف آف اقل نکالنا نہیں آتا, لیسٹ کامن ملٹیپل نکالنا نہیں آتا, علم الحساب نہیں آتا ہمیں, کیسے اس حدیث کو پر عمل کریں گے بتائیے؟ یہ میرا جواب ہے. علم الحساب پڑھنا بھائی سے ثواب ہے کہ بھائی سے ثواب نہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر لیں علم الحساب پڑھنا درست ہے کہ نہیں. اب حدیث سے پاک ایک ملاحظہ کریں. حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو فتح عمل الشيطان. رواه مسلم في كتاب القدر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسی تقدیر کا بیان ہے کتاب القدر کے اندر. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. خیر واحب الى, اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک مسئلہ, وہ فی کل خیر, حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے. کمزور مومن بھی اچھا ہے اور طاقتور مومن بھی اچھا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے احرص علی ما ينفعک, جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لیے حرص کر. جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لیے حرص کر. جانتے ہرس کسے کہتے ہیں؟ آج میں سمجھا دوں کہ عربی میں حرص کس کو کہتے ہیں. حرص معنی لالچ نہیں ہے, حرص معنی لالچ نہیں ہے, بلکہ یہاں حرص کا مطلب ہے کسی چیز کے حصول میں پوری قوت نچوڑ دینا, دیٹ از کالڈ حرف. حرف علامہ ینفعوں کا, جو چیز تجھے نفع دے اس چیز کے حصول میں پوری طاقت نچوڑ دے. عربی میں اس کو حرص کہتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی صفت نبی کی بھی آئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے پاس ایک رسول آ گیا تمہیں جیسے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے. اے کیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تکلیف امتی کو پہنچے اور درد رسول کو ہو. کانٹا چوبے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. عزیز علیہ ما انتم, تکلیف تم کو پہنچے اور رسول کو درد محسوس ہو. بندہ لگے یہ کہ رسول کو اپنے امتیوں سے کس قدر پیار تھا. اور جان لو کہ جو لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں وہ اپنی فکر ذرا کم ہی کرتے ہیں, اور امت کا جو خلاصہ ہوتے ہیں نبی یہ اپنی فکر نہیں کرتے, ہمیشہ اپنے امتیوں کی فکر کرتے ہیں. تمہیں اہل دل کی خبر نہیں جو جہاں میں گنج لوٹا گئے تھے. تمہیں اہل دل کی خبر نہیں جو جہاں میں گنج لوٹا گئے. یہ گداگرانے دیار غم, یہ کلندرانے تہی کدو. بےچارے زندگی بھر مفلس کے مفلس رہے, غریب کے غریب رہے, دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے امتیوں سے. جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کے بعد اس حدیث پر بحث کروں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابہ فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فهی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. پوری روایت میں نے ڈیفر کر دی, کتاب الایمان میں روایت آپ دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے, مسند احمد کی روایت ہے کہ 1,24,000, لیکن اس روایت پر کلام ہے, متکلم کی روایت ہے. 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال بہت سارے انبیاء کرام آئے, اور ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں کرو گے ریجیکٹ کروں گا, نہیں قبول کروں گا. لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا. لکل نبی دعوت مستجابہ, یہ اس ٹکڑے کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوت, ہر ایک نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی, دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی. لیکن میں نے تمام انبیاء کرام, ایک لمبا سلسلہ ہے انبیاء کرام کا, تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے, یہ ضمانت دی گئی تھی کہ ضرور قبول ہوگی. تمام انبیاء کرام نے وہ دنیا میں ہی وہ دعا خرچ کر ڈالی اور قبول ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے یہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کی ہے, میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. جانتے ہیں یہاں کون سا لفظ استعمال کیا گیا چھپانے کے لیے؟ اخْتَبَأْ. ہم لوگ انگریزی میں اس کو کیا بولتے معلوم ہے؟ کیش. یا اس طریقے سے کیش, وہ کیش نہیں, KACHACE, کیش. چھپا کر رکھنا کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کائے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعتًا لأمتي يوم القيامة, قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. پیار کا انداز لگائیے. اب تو سارے امتی خوش ہو گئے. آگے ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کون سے امتی اس دعا کے دائرے میں آئیں گے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ جس نے دنیا میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. اگر کسی نے ذرہ برابر شرک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں شرک کے بارے میں بہت ہی محتاط اور بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ حریص علی ما ینفعک, میں امتیوں پر حریص ہوں, لہذا تمہیں جو چیز نفع دے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی پوری قوت نچوڑ دو. یہ ہوا احرص علی ما ینفعک کا مطلب. اچھا واستعن باللہ ولا تعجز, اور اللہ سے مدد طلب کر, اس لیے کہ صرف کوشش کرنا ہی کافی نہیں ہے. بعض لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں طلبا کے لیے, ایک پیغام ہے. بعض لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, رات دن محنت کر رہے ہیں, لیکن نمازوں سے غافل ہیں, اللہ سے بیزار ہیں, اللہ سے دور ہیں. فرمایا گیا نفع بخش چیز کے حصول میں پوری قوت لگاؤ. یہ ضابطہ پانچ پانچ گھنٹے کاری کو بکیا جاگو, طاقت نہیں چھوڑ دو منزل تک پہنچنے کے لیے. کیا پیغام ہے یہ لفظ, کہیں نہیں آپ دیکھیں گے اس طریقے کا لفظ, کہ نفع بخش چیز کے حصول میں اپنی پوری قوت نہیں چھوڑ دو. پھر کرو, ڈاکٹر بننا ہے 18 گھنٹے پڑھو, آئی ایس آفیسر بننا ہے 20 گھنٹے پڑھو, سی اے کرنا ہے تو کم سے کم 18 گھنٹے پڑھو. احرص علی ما ینفعک کا یہی کافی نہیں ہے, محنت واستعین باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو. تمہارا رب اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے, صرف محنت ہی کافی نہیں ہے, فیصلہ تو اوپر سے ہوتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا. لہذا جہاں محنت ہو ہماری نفع بخش چیز کے لیے, وہیں ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. واستعین باللہ ولا تعجز, اور گھبرا کر کے کہیں چھوڑ مت جانا, کتنا مشکل ہے کون جائے سر کھپانے کے لیے. اس لیے کہ عجز یہ حرص سے مناتی ہے, جو آدمی عاجز ہو جائے وہ قوت کا نہیں چھوڑے گا. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اچھا اس کے بعد صبر کا ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا, مریض کو اگر میں بڑے اسپتال میں لے گیا ہوتا تو ٹھیک ہو گیا ہوتا. نا ایسا نہیں ہے, لو ان فالتو لگانا کدا وکرا, اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا. نہیں, ولیکن کل یہ بولو قدر اللہ, اللہ نے یہی مقدر کر رکھا تھا, وما شاء فعل, اور جو اس نے چاہا ہوا. فإن لو تفتح من الشیطان, یہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو ہوا معقود گرے بہت قائم, جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. سوال جو ہوا تھا کہ علم کی جو تقسیم نافع اور غیر نافع کی طرف سے ہوئی کی طرف ہوئی تھی وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, وہ یہ میری تقسیم نہیں ہے, ابن تیمیہ کی تقسیم ہے. مجموع الفتاوی کے اندر دیکھیں جو میرے پیر و مرشد ہیں, یہ تقسیم امام ابن تیمیہ کی ہے, علوم نافع علوم غیر نافع یہ تقسیم ان کی ہے. اچھا اب یہاں سمجھ لیں کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں, علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ سمجھیے, پہلے دو آیات قرآنیہ, اس کے بعد ایک حدیث پاک. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. سورہ نجم. فَآرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. ساری بات کہیے, بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے جو آپ سے پیٹ پھیر لیں. ولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا, اور اعراب کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا. ولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا, اور اعراب کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا. جو آپ سے پیٹ پھیر, جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے, تو اے ہمارے حبیب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے. من طلّہ عن ذکرنا, جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے, تو اے میرے حبیب آپ ایسا کرو کہ چہرہ پھیر لو اس آدمی سے. اس کا معاملہ تو یہ ہے ولم یرید الا الحیاۃ الدنیا, اس کے پیش نظر تو صرف دنیاوی زندگی ہے. ذالک مبلغہم من العلم, یہ ان کا مبلغ علم ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ علم نافع وہ ہے, علم نافع وہ ہے جو انسان کو آخرت سے غافل نہ کرے. علم نافع. ایک آیت کریمہ اور, یا لما اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرمایا, یہ تو سورہ نجم کی آیت جو پڑھی گئی, سورہ نور سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر پر مر مٹ رہے، اس کے بارے میں خالی علم ہے ان کو. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کے ظاہر کا علم ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے غافل ہے. تو جو علم آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ علم علم نافع ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ وہ علم جو آدمی کو پہلے اللہ کے ساتھ جوڑے، اور پھر اس علم سے جو اللہ سے جوڑنے والا علم ہو، اس علم کی تائید کر رہا ہو، تو جو بھی ایسے علم کی تائید کرے وہ سب کا سب سارا کا سارا ایک علم نافع ہو جائے. یہ مطلب ہے علم نافع. تو اس آیت کریمہ سے مستفاد ہے. ورنہ اگر آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیں لیکن وہ بھی آپ کے لیے غیر نافع بن جائے گا، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر آپ اسے اللہ کے لیے استعمال نہ کریں. دلیل اس طرح، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. رواه ابن ماجه في ابواب العلم. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو ابن ماجه شریف پہلے چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ابواب العلم ہے اس کے اندر یہ حدیث لائے. حضرت ابو هريره پوری حدیث میں نے ریفر کر دیا، باب بھی بتا دیا ہے، وہاں ڈھونڈ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم العلم، جس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا. العلم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم. اچھا حاصل کر لیا، مولوی ہو گیا بیچارا، پگڑ اگڑ بن گیا. اب کائے کے لیے پڑھا اس نے؟ لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس علم کے ذریعے علماء کے اوپر فخر جتائے کہ میں بڑی ٹوپی لگائے ہوئے. زیادہ ٹوپی جو نہ لگائے وہ چھوٹا عالم ہے، وہ حقیر ہے. لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے علماء کے اوپر روب جمائے. لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء، اور بے وقوف لوگ بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کرے علم کے ذریعے. اگر مقصد یہ ہے لیباہی بہ العلماء، علماء پر روب جمانا، خوب لوگوں سے بحث کرنا، بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کرنا، وَيَصْرِفُ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیر لینا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، اگر مقصد یہ ہے تو ادخلہ اللہ جہنم، تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. بتائیے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس سنت کا علم ہے، حدیث جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا علم اس نے اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا. لہذا کتاب و سنت کا علم بھی، قرآن و حدیث کا علم بھی غیر نافع ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ نافع اور غیر نافع ہونا یہ اعتباری چیز ہے. نظریہ اضافیت پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے وہ نظریہ بہت عجیب و غریب لا ہے، وہ لا آف ریلیٹیویٹی. رڈار رڈار جو بنتے ہیں، کہاں سے چلتا ہے ہوائی جہاز، رڈار بتا دیتا ہے کتنے فاصلے پر ہے، یہاں سے گزر کر کے ابھی گیا ہے. جانتے یہ اسی اصول پر مبنی ہے جو آئنسٹائن نے پیش کیا تھا 23 سال کی عمر میں. بچے محنت کریں، طلبا محنت کریں، آئنسٹائن نے یہ نظریہ 23 سال کی عمر میں پیش کیا ہے، لا آف ریلیٹیویٹی. اور اس کو پڑھانے والا ایکسٹرا جینیس ہونا چاہیے، اور اس کا پڑھنے والا بھی طالب علم بہت ہی جینیس ہونا چاہیے، نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا. اوپر سے جاتے لا آف ریلیٹیویٹی، نظریہ ذاتیت، ویری ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ، زبردست سبجیکٹ. ایک حدیث پاک یاد آئی، جی چاہتا پیش کر دوں علم کی فضیلت کو. بہت پیاری حدیث کے ساتھ، وعن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى اني لارى الري يخرج في اظفاري ثم اعطيت فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم ملا ہے، باب ہے باب و فضل العلم، اور کتاب کیا ہے، چیپٹر کیا ہے، کتاب علم ہے. راوی حضرت حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, بینما انا نائم وائل آئی واز سلیپنگ, میں سو رہا تھا, اچانک دودھ سے بھرا ہوا ایک قدح لایا گیا, قدح پیالہ لایا گیا, بے قدح لبن دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا, کہا پیجئے. میں نے جی بھر کے دودھ پیا, فشربت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بھر کے میں نے دودھ پی لیا, کچھ بچ رہا, ثم آتیت فضلی, فضل کہتے ہیں بچے ہوئے حصے کو, ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بقیہ جو دودھ رہ گیا تھا باقی بچ گیا تھا میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا, خلیفہ ثانی. جب آپ نے یہ خواب بیان کیا صحابہ کرام سے تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی, فما اولتہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی ہے. قال العلم, کہا کہ دودھ سے تعبیر میں نے علم کی لی ہے. ذرا غور فرمائیے کہ علم میں اور دودھ میں کتنی مناسبت ہے اور ایک دوسرے میں کس قدر اشتراک ہے کہ دودھ غذاء الابدان ہے اور وہیں علم غذاء الارواح ہے. دودھ غذاء الابدان, وہیں علم غذاء الارواح. لہذا روح کو اگر بالیدگی بخشنی ہے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. تو آدمی جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں. ایک بات اور یاد آئی, بڑی عجیب و غریب, آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اتر وہی اتر رہی ہے اور پانچ آیتیں اتر رہی ہیں, پانچوں آیتوں میں پہلی آیت کا پہلا ورڈ اقرا کیوں ہے؟ اللہ, میں نے اس پر غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. قرآن حکیم پہلا ورڈ ہی نبی پر اتار رہا ہے, اقرا پڑھ. دیکھیے میں نے رخش خیال کو کہاں تک دوڑایا ہے, دیکھیے اقرا پڑھ. در حقیقت اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد دو زمانے, لفظ اقرا اپنے ماقبل کے زمانے اور اپنے ماں بعد کے زمانے کے درمیان ایک خط فاصل ہے, ایک بارڈر لائن ہے, ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے, اور ایک خط فاصل. یعنی اقرا سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے اور اقرا کے بعد اب علم قیامت تک پھیلتا رہے گا, اس لیے کہ قرآن علم بن کر کے آ گیا ہے. گویا یہ لفظ اقرا اپنے زمانے ما قبل اور زمانے ما بعد کے درمیان ریڈ پر یہ سب سے فاصل, ایک بارڈر لائن اور ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے. اس سے پہلے جو زمانہ گزرا اقرا سے پہلے وہ زمانہ زمانے جاہلیت ہے اور اس کے بعد والا زمانہ اب یہاں سے علم کی نشو و نما. کیسا کیسا علم دیا ہے قرآن حکیم نے, کبھی قرآن حکیم کے علوم پر موقع ملا تو گفتگو کروں گا. بس مشت نمونہ از خروارے ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, علم دیکھیے, ایک عام آدمی اور ایک بایولوجی پڑھنے والے, خاص طور سے علم الحیوانات پڑھنے والے کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے, اور سوچ کے درمیان قوت تفکیر جس قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فکر داؤدی بھی, فکر, یہ فکر کیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ قومی فکر خدا دی. ہم نے شہد کی مکھی بی کو وہی کی اطلان دیا. کیا؟ کہ شہد کا چھتا لگا, اور تین ہی جگہیں بتائی ہیں, اور ایک علم الحیوانات کا پڑھنے والا بایولوجی کا طالب علم چوتھی جگہ نہیں بتا سکتا. تین جگہ قرآن نے بتائی ہے, شہد انہی تین جگہوں پر لگانے کا حکم دیا گیا. شہد کی مکھی انہی تین جگہوں پر لگاتی ہے. کہا من الجبال بیوتا, پہاڑ کے اوپر گھر بنا لے, چھتا بنا لے. اچھا, وہ من الشجر, درخت کے اوپر بنا لے. وہ مما یارثون, بلند گھروں کے اوپر. بتائیے ان تین جگہوں کے علاوہ شہد کی مکھی کہاں گھر بناتی ہے؟ یہ تین جگہیں بتائی گئی, چوتھی جگہ کوئی دریافت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کہا گیا, عام طور پر یہ سمجھ رہے ہو کہ مکھیوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, وہ مذکر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, مؤنث حکمراں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے. ان اتخذی, یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے مؤنث کا. اتخذی تو بنا, اور اس کے بعد پھر وہی مؤنث کے صیغے استعمال کیا جائے, ثم کلی, پھر تو کھا. دیکھیے اب کہاں چھتا لگانا ہے بتا دیا گیا. حکمراں کون سی بی ہوتی ہے؟ نر کی مادہ بتا دیا گا, مادہ ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد کہا گیا کلی, اے کیا لفظ ہے, کھا لے. عام طور پہ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ وہ رس چوس کر کے لاتی ہے سمراٹ سے اور پھولوں سے, بس وہ منہ میں لیے رہتی ہے رس کو اور لا کر کے چھتے میں اڈیل دیتی ہے. ایسا نہیں ہے, قرآن حکیم کہتا ہے اس کو کھا لیتی ہے, یعنی اس کا پیٹ یا خروج من بطون ہی اس کے پیٹ سے نکلتا ہے, یعنی اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے, ایک کیمیاوی لیبوریٹری ہے, وہاں کیمیاوی تعامل سے شہد تیار ہوتا ہے, پھر وہ اگل کر کے چھتے کے اندر ڈال دیتی ہے. اس کے اندر بھی ہے شفا الجنہ, اس کے اندر شفا ہے. بحث کرتے چلے جاؤ, دریا ہے علم کا. اب بتائیے ایک علم الحیوانات کا طالب علم, اس کے ایمان میں کس قدر زیادتی ہوگی اگر اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو, اور ایک آدمی جو علم الحیوانات سے نابلد ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اندازہ لگائیے کتنا فرق ہو گیا دونوں کے درمیان. اللہ اکبر. جیسے تیسے علوم ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے, پروفیسر اشفاق علی نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک آیت کریمہ پر آپ نے بحث ادھوری رکھ دی تھی, اس کی تشریح کر دیں اور اس کے اندر جو اشارہ ہے اس اشارے کو ذرا لوگوں کے سامنے رکھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تک وہ اشارہ پہنچا دوں. آیت کریمہ پڑھتا ہوں. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شاء استعيل بولنے کی کیا بولتا قرآن کی, کتنا مربوط کلام ہے. خدا کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اس کا نظم, اس کا ربط, جو لفظوں کی جو اسلوب جو ہے, اور لفظوں کا پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکتا. کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی, ہوئی سیلاب جا رہا ہے, خس و خاشات لیے ہوئے, اوپر حباب ہے, جھاگ ہے, بلبلا ہے, بلبلے کو بھی اٹھائے رہتا ہے. کہتے ہیں یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے یہ جھاگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے, یہ بلبلے معدوم ہو جاتے ہیں. نفع بخش چیز جو رہتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے, جو نافع ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ بغیر ایسا لگتا ہے جیسے حق کمزور ہے, حق کمزور ہے, دبا ہوا ہے, سبھی آپ کے اوپر دوڑ کا چلا جا رہا ہے, بظاہر باطل پھولا ہوا نظر آتا ہے, طاقتور نظر آتا ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. باطل کا انجام مٹ جانا ہے. جال حق ودا کل باتی, نفع بخش چیز جو رہتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, جس کو پانی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے حق اور باطل کی مثال میں پیش کیا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ایک سادھو نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں سونا بنانے کا طریقہ ہے. جی جناب پتہ ہے. کہا کہ میں نے اس آیت کریمہ سے سونا بنانا سیکھا ہے. سورہ رعد کی 17 نمبر کی آیت سے. میں نے ان سے وضاحت چاہی کہ اس کے اندر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کہا کہ اس کے اندر کوٹھالی نظر آ رہی ہے جس میں سونے کو پگھلایا جا رہا ہے, یہاں نظر آ رہی ہے. زیور نظر آ رہا ہے, ہاں نظر آ رہا ہے. سونا یہ لفظ موجود ہے ذہب کا. اسی طریقے سے گرمانا, آگ روشن کرنا, آگ بھی موجود ہے. انار اومیما یو کدون نار, نار بھی موجود ہے. اور ایکاد مانے سلگانا, یہ بھی ہے. ہاں سب ہے. کہا کہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی مثال سونے سے دی ہے. سونے کی خصوصیات ہیں بہت ساری, چند خصوصیات بتاتا ہوں. اس کو گرم کر لو, کتنا بھی گرم کر لو, پانی بن جاتا ہے لیکن سوکھ جانے کے بعد اس کا وزن کم نہیں ہوتا. اسی طرح کتنا بھی دبا لیا جائے ابھرتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوتا, ویسا ہی رہتا ہے. سونا ہے, حق سونا ہوتا ہے. کتنا بھی مار مار کر کے اسے دبا دیا جائے ابھرتا ہے تو اسی وزن کے ساتھ ابھرتا ہے. سونے کو کتنا بھی پگھلایا جائے, پانی بنا دیا جائے, سوکھتا ہے تو, ٹھنڈا ہوتا ہے تو وزن کم نہیں ہوتا. یہ سونے کی خصوصیت ہے ایک. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے پیٹ پیٹ کر کے کاغذ سے بھی باریک کر لو, کریکس نہیں پڑتے. کریکس نہیں پڑتے, پتلا ہو جائے گا مگر پھٹے گا نہیں. یہ بھی اچھی خصوصیت ہے. حق والباطل, اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حق و باطل کی مثال پیش کرتا ہے. اور جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار کو زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا تھا, جانتے ہیں برتن کس مادہ, کس میٹیریل کا تھا؟ سونے کا تھا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء, قصۃ الاسراء کے اوپر اس سے بہترین کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری. پوری کتاب عربی میں ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. میں نے لفظ لفظ اٹھا پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے سونے کے تس میں, اور وجہ بتا رہے ہیں کیوں یہی میٹیریل استعمال, سونا ہی کیوں استعمال کیا گیا. جواب کہتے ہیں لأنہ افضل الجواہر, تمام جواہرات میں سب سے زیادہ ثقیل ہے. حق کتنا وزنی ہوتا ہے اللہ. لأنہ افضل الجواہر, اور بدن انسانی کے اندر سب سے وزنی چیز کون سی ہوتی ہے؟ انسان کا قلب ہوتا ہے. لہذا وزنی چیز کو اسکل جواہر ہی کے اندر دھویا جائے, اور سب سے بہترین پانی دمدم کا پانی. کیا شرح کی جائے, میرے پاس الفاظ نہیں. تو اس نے کہا کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ یہ بتائیے سونے کی صفت کیا ہے؟ قائم النار ہو جانا, ہاتھ پر ٹک جاتا ہے نا. اس کے برخلاف مرکیوری ہے, پارا, یہ سونے کے بالکل متضاد صفت رکھتا ہے, بھاگتا ہے. آگ سے تو اتنا نفور ہے اس کو کہ وہ تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا, منہ کی معمولی گرمی برداشت نہیں کرتا, بھاگتا ہے اوپر. اور جس سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ بخار کتنا ہے, دیکھیں پارا کتنا بھاگتا ہے. اس کو آگ سے اتنا نفور ہے. کہتے ہیں اگر اسی مرکیوری کو جسے آگ سے نفور ہے, جو سونے کی متضاد صفت رکھتا ہے, کسی کو کسی بھی طریقے سے اگر قائم النار بنا لیا جائے اور سونے کی پالش دے دی جائے, کھارا سونا ہے. الفاظ حق و باطل کی مثال کے لیے لائے ہیں, لیکن ضمناً اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے. نہ جانے کون کون سے علوم بند ہے, اللہ بہتر جانے. بڑا عجیب و غریب علم ہے, اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ علم نافع اور علم غیر نافع پر ایک حدیث پیش کر دوں. میں نے کہا نہیں کہ ہم دلیل کے متبع ہیں, ہم دلیل کے متبع ہیں, ہم دلیل کو مانتے ہیں. لہذا علم نافع پر ایک حدیث, علم غیر نافع پر ایک حدیث. حدیث کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه, الا من صدقه جاریہ اور علمی ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. ہم نے اس حدیث پاک کی شرح گزشتہ موقع پر کر دی تھی. اس کے اندر صرف یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علمی ينتفع به, یا علم نافع چھوڑ کر چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ ثواب سے منکر معلوم ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ حدیث تو میں نے پیش کی نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مگر تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. یہ تو میں نے کہا نہیں, حدیث کے آئینے میں عیسیٰ علیہ ثواب پینکار کا, اور جناب عالی انہوں نے اخبار میں دے دیا اور حدیثیں پیش کر دی. اسے معلوم ہوتا ہے کسی جاہل نے تقریر کی ہے, وہ جتنی حدیثیں پیش کی گئی تھی نا وہ تمام عیسیٰ علیہ ثواب کا پورا ایک موضوع ہے. میرا کیسٹ موجود ہے جو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے, شہر رسول میں, بالکل مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے کے اوپر, ایک مقام کے اوپر میرا بیان اسی موضوع کے اوپر ہوا ہے. شہر رسول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جہاں پڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوا تھا. وہاں آپ گئے ہوں گے نا, اس لیے کہ وہ مسجد نبوی سے بالکل قریب ہے. میرے کو روکے کھڑے ہو رہے تھے کہ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جہاں پڑے ہوں, اور اس مقام پر میری اس موضوع کے اوپر تقریر ہوئی ہے. بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے اوقاد اور بڑے بڑے دانشوروں کے درمیان کیسٹ موجود ہے, دیکھ لیجیے. الزام سے پہلے باب العلم قبل القول والعمل, یہ علم کا باب ہے, قول سے پہلے, بات سے پہلے اور عمل سے پہلے. بولو علم کی روشنی ہے, عمل کرو تو علم کی روشنی ہے. تو علم یوں تک ہوگی, نبی نے ایک تقسیم کی علم نافع, علم غیر نافع حدیث, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع, رواه ابن ماجہ فی کتاب العلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے, کتاب العلم کے اندر روایت ایسے موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی. کیا دعا تھی؟ اے اللہ, اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع, اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں علم غیر نافع سے. دنیا کا کوئی عالم اس کے خلاف ترجمہ کر کے بتا دے لا ينفع, غیر نافع. علم ينتفع بھی علم نافع, لا ينفع غیر, لا میں نے غیر اس لیے کہ غیر لا کے ساتھ آیا کہ نہیں, پڑھوں, پڑھنے کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر کے ساتھ لا ہے نا, لا اور غیر ایک ہی معنی میں, یہاں لا کہا گیا تو غیر کے معنی میں, غیر نافع, یہ ثبوت ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو غیر نافع ہو, اور ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں مستجاب ہو. ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو, اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ تجھ سے, اور ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو. دیکھیں یہاں سب سے پہلے علم کا تذکرہ ہے, وہ بھی علم غیر نافع کا. علم کا تذکرہ کرنے کے بعد صرف دعا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے, اس لیے کہ دعا عمل ہے اس سے پہلے علم ہے. سیجو گئی بات. اچھا ایک نقطہ بتائیں, تو یہ تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع کی طرف جو حدیث سے میں نے پروف کی. میں نے کہا نہیں کہ ہم دلیل کے متبع ہیں, غالب نے صحیح کہا ہے, بزبان غالب صاف جردی کشے پیمانے جم ہے ہم لوگ, ہمارا تو مسلک ہے صاف صاف. کیا مانے؟ شفاف نہیں, سرٹینلی کے معنی میں, یقیناً کے معنی میں, صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ, بائے وہ بادہ کہ افسردہ انگور نہیں. غالب دا کو تھرا نہ پسند تھا, تھرا نہیں پیتے تھے, ان کو کیا چاہیے تھا, بنتو لینا افسردہ انگور, انگور سے نیچوڑی ہوئی شراب, تھرے سے بڑی نفرت تھی. اسی طرح ہمیں ہر اس بات سے نفرت ہے, ہر اس موقع سے نفرت ہے جس موقع کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. بادہ کے افسردہ انگور نہیں, لانت بھیجتے ہیں ہم اسی شراب کے اوپر جو انگور سے کشید نہ کی گئی ہو. صاف دردی کشے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ, بائے وہ بادہ کے افسردہ انگور نہیں. تو ہم تو دلیل کے متبع ہیں, دلیل جہاں مل جائے آمننا وصدقنا, اور کوئی بات بلا دلیل ہم قبول نہیں کرتے. اور دلیل اول کتاب و سنت, قرآن سے ثابت ہو جائے, حدیث سے ثابت ہو جائے, سر جھکا دیا جائے, آمننا وصدقنا. علم کی اہمیت پر ایک بڑی پیاری بات, اس کے بعد تقریر کا اختتام. بتائیے ایمان, اس لیے کہ ایمان ہی کے اوپر دخول جنت کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے. مسک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. تو ایمان کے اوپر دخول جنت کا معاملہ ٹھہرا ہوا. دلیل, دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں ایسے لایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, لا تدخلون الجنة, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتى تؤمنوا, جب تک ایمان نہ لاؤ. گویا دخول جنت کا مدار ایمان. جب تک آدمی ایمان نہیں لائے گا تب تک آدمی جنت میں داخل ہو سکتا, یہ حدیث بتا رہی ہے. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے ایمان کا, معلوم ہے؟ اتنی بڑی چیز جو نہ ہو تو آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا, جس پر دخول جنت کا مدار ہے. اتنی بڑی چیز ہے ایمان کہ وہ نہ ہو تو آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی چیز کا لیڈر جانتے ہو کون ہے؟ رہنما, علم ہے. دلیل, دلیل اس طرح وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. کہا علم والوں نے اور ایمان والوں نے. اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو مقدم کیا, ایمان والوں کو مؤخر کیا. پہلے علم ہے, بعد میں ایمان ہے. گویا ایمان کا رہنما عمل ہے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان, بتائیے اتنی بڑی چیز ایمان جس کے بغیر آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا, اس کا رہنما علم ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے علم کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.